Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim, bir ibret aldın mı programımızla daha huzurlarınızdayız. İbret aldın mı programlarımızda bir seyir halindeyiz malumunuz. Bu seyrimiz esnasında en son Semud kavmini anlamaya çalıştık. Hazreti Salih'in kıssasına bir başlangıç yaptık ve tabii kıssalardan neyi kastettiğimizi, bu kıssa programında hangi ilkeleri gözettiğimizi son programımızda bir daha hatırlatmıştık, o temel ilkeleri. Ardından efendim Semud kavminin özelliklerini biraz gündeme getirmiştik ki onlar mesela helak edilmeleri, efendim helak ehli oluşları, yani kayayı yontan bir kavim oluşları, kibir lenerek hareket etmeleri, tekebbür ehli olmaları, ondan sonra deveyle imtihanları, ondan sonra ve alaycı bir kavim oluşları gibi özelliklerdi. Ardından tabii mevzular başka konulara da temas ediyordu. Özellikle bu mucize meselesini anlamamız gerekir diye söylemiştik. Mucizeye bakış açısı, ondan sonra çünkü bu kıssa münasebetiyle gündeme gelen bir konuydu. Bir genel çerçeve çizmeye çalışmıştık. Efendim kaldığımız yerden bugün devam edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun, sağ olun. Şimdi Hazreti Salih'in kıssası, Hazreti Semud kavminin özellikleri pek çok surede anlatılıyordu. Dün bazılarına atıflarda bulunduk. Hı hı. Efendim göndermeler yaptık ama daha çalışacağımız epeyce sure var. Evet. Efendim bahsi geçen pek çok nokta var. Kaldığımız yerden devam edebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Diğer sureler neler söylüyor? Hangi atıflarda bulunuyorlar? Onları bir görelim. Genel manzarayı bir kuşatalım. Sonra zaten detaylarına beraber yön vereceğiz. İnşallah. Evet. Şimdi dün bir önceki programda ister istemez genel bir Semud kavmi tanıtımı yapalım dedik. Her peygamberde yaptığımız gibi bu peygamber içinde, Hazreti Salih içinde, kavmi içinde Kur'an-ı Kerim'in çok böyle köşe taşları diyebileceğimiz belirlemeleri vardı. O belirlemelerin birkaç tanesine temas ettik. Çünkü bu Semud kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 26 defa geçiyor. 21 surede geçiyor. 21 surenin 11 tanesinde kavim hakkında tanıtıcı kıssa ile alakalı çeşitli kesitler sunuluyor. Bunlardan Araf suresindekileri, İşte Hud suresindekileri ve İsra suresinin 59. ayetinde bir tek ayette geçiyordu bu mucize meselesi. Onun üzerinde durduk. Ama daha konuşmamız gerekenler var. Çünkü geçen programda da beyan ettik. Kıssalar aslında Kur'an-ı Kerim'de tekrar edilmezler. Her geçtiği yerde bir başka boyutuyla gündeme getirilirler. Her bulunduğu yerdeki farka dikkat çeken tespitler yapmaya gayret ediyorum. Şimdi bu programda da inşallah şu Ara suresinde, işte Neml suresinde yavaş yavaş diğer surelerde konuyla alakalı, bu kavimle alakalı nasıl tanıtıcı ifadeler var onlarla ilgili bir şeyler söyleyelim. Önce şu Ara suresinde surenin 141. ayetinden 159. ayetine kadar bu kıssanın yer aldığını beyan edelim. 141-159 arası şu Ara suresinde. Yine diğer surelerde olduğu gibi burada Hazreti Salih yine Hazreti Hud'dan sonra, yani Ad kavminden sonra Semud kavmi gündeme getiriliyor. Burada olan, diğer surelerde olmayan konuyla alakalı kesit, bu Semud kavminin sanıldığı gibi kısıtlı imkanlardaki su meşguliyetlerinin, onların yani tarımla uğraşmaya arazileri ve su imkanları el vermeyen bir millet olmadığını beyan ederim. Çünkü bu surede, yani şu Ara suresinde onlarla ilgili Yüce Allah bir tehdit ifadesi olarak buyuruyor ki etütrekûne fîmâ hâhuna âminîn. O bulundukları yerde güven içinde terk edileceklerini mi zannediyorsunuz? Terk edileceğinizi mi zannediyorsunuz? Fî cennâtin ve uyûnin. O çeşit çeşit bahçelerin içerisinde, o çeşit çeşit su gözelerinin başlarında ve zuru'in, o tarım işlerinde ve nehlin tal'uha hadîm, işte hurma meyvesinden söz edilen ifadeler yer alıyor. Demek ki suları kısıtlı imkanlar içerisinde bulunsa da bu onların tarım yapmasına mani olmuyordu. Evet. Öyleyse bu milleti tanıtırken suyu en iyi kullanan bir medeniyet olarak ifade etsek yeridir. Onun beraberinde tabi çeşit çeşit ziraat ürünleri meydana getirdikleri anlaşılıyor. Yine diğer surelerde olduğu gibi bu surede bunların böyle kayalardan yontarak evler edindiklerini beyan buyuruyor. Ve tenhitûne minel cibâli buyûten fârihîn ifadesi bunu anlatıyor. Başka detaylar da var ama mesela o detaylar diğer surelerde de olduğu için burada aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Şuara suresinin 141. ayetinden 159. ayetine kadar Hazreti Salih ve Semud kavmi üzerinde duruluyor. Bunu beyan etmek olmakla yetinelim. Meselenin sadece ziraat boyutuna orada özel olarak yer verildiğini hatırlatmış olalım. Ardından Neml suresinin 45. ayetinden 53. ayetine kadar yine Hazreti Salih ve Semud kavmi zikredilir. 45-53 Neml suresi. Neml suresi 27. surenin 45 ila 53. ayetlerinde Semud kavminden söz edilir. Yusuf Bey enteresan. Şimdi bu kıssanın diğer yerlerde olup da burada olmayan ya da burada olup da diğer yerlerde olmayan farkları var. Burada olup diğer yerlerde olmayan çok önemli iki unsur var şimdi burada. Bunlardan bir tanesi bu millet Kur'an'ın beyanına göre Hazreti Salih onlara peygamber olunca iki gruba ayrılıyorlar. İkiye bölünüyor. İzâhum ferîkân yahtasımûn ve birbirleriyle de hasımlaşan iki grup meydana geliyor. Belli ki inananı var, inanmayanı var ve bunlar birbirleriyle alakalı sıkıntılı süreçler yaşıyorlar. İnananlar inanmayanlara hani levlâ testağfirûnallâhe, Allah'a özür borcunuz yok muydu sizin? Neden Allah'a istiğfar etmiyorsunuz ki lealleküm turhamun, merhamete eriştirirsiniz? Böyle bir hatırlatma burada, yani Hazreti Salih'in onlara söyleyecekleri var da inananların inanmayanlara yönelik sözleri bağlamında geçen haftaki programda beyan etmiştik. Böyle inanmayanların inananlara karşı müstehzi, müstekbir tutumları vardı. Belli ki o dönemin inananları da inanmayanlara karşı böyle süklüm püklüm durmuyorlar, sus pus durmuyorlar. Onlar da haklarını savunan, tebliğ davetlerini yerine getiren bir duruş ortaya koyuyorlardı. Yine diğer yerlerde olmayıp burada olan bir diğer husus, bu millet yani Semud kavmi, Ashab-ı Hicr dediğimiz adamlar, Hazreti Salih'i tehdit ediyorlar. Tehditlerinde kullandıkları ifade, senin ve beraberindekilerin nedeniyle uğursuzluğa uğradık diyorlar. Uğursuzluk. Evet. Kalu ittayyerna bike ve bimen maake. Hem senin hem beraberindekilerin sebebiyle uğursuzluğa uğradık. Hazreti Salih onlara cevap veriyor. Kale demiş oluyor ki onlara. Tairukum indallah. Ne uğursuzluğundan söz ediyorsunuz? Sizin haliniz Allah'ın katında belli. Bel entüm kavmun tüftenûn. Siz uğursuzluğa filan uğramadınız. Aksine sizin her biriniz imtihana tabi tutuluyorsunuz. Şu anda içerisinde bulunduğunuz durum imtihana tabi tutulmak. Tüftenûn kelimesi çok enteresan bir kelimedir. İlle de doğru anlaşılması gerektiğine inandığım kavramlardan bir tanesidir. Fitne kelimesiyle aynı kökten geliyor. Fitne, fiten, tüftenûn, efendim, teftinni diye de teftinni geçiyor şeyde, Tevbe suresinde filan. Fetene evet, o aynı kökten geliyor. Şimdi buna fitne deyince, hani bizim Türkçemizde bu ifade şöyle anlaşılıyor. Yani fitne fücür, yani hep kötü, bozguncu, karıştırma, anlamında, karıştırıcı. Hani vel fitnetu eşeddü minel katli diye geçiyor. Bakara suresi 217. ayetinde olması lazım. Fitne, evet, karıştırıcılık manası var. Ama bu kelimenin asıl manası bu değil. Bu kelime fetene aslında imtihan manasına geliyor. İnnemâ emvâlüküm ve evlâdüküm fitnetün. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için fitnedir. Yani bu bir imtihan vesilesidir. Bu imtihan konusudur. Dolayısıyla meseleyi böyle fitne fücur gibi, bozguncu gibi, kelimenin tek anlamı buymuş gibi algılamanın bir alemi yok. Bu bir imtihanla alakalı kavramdır. Semud kavmine de Cenab-ı Hak Hazreti Salih'in ağzıyla siz imtihana tabi tutuluyorsunuz. İmtihan fetene çok enteresan da bir kelime. Şimdi mesela tüblevun diyebilirdi. Evet. Yani neblüvenneküm evet. gibi liyeblüve o kökten bir kelime kullanılabilirdi. Onu kullanmayıp da bunu kullanıyor olması başka bir şeyi daha bize hatırlatıyor. Bir madende cevheri cüruftan ayırmak için kullanılan terimlerden bir tanesi fetene kelimesidir. Ha. Yani eriterek, yakarak, ateşle arındırmayı sağlamak. Bir madeni ateşle buluşturuyorsunuz, belli derecelerin üzerine çıkıyor. İşte ne kadar lazımsa o kadar ateş, madenin cüruftan, cevherin cüruftan ayrılması için son derece önemli bir işlem olarak görülüyor. Hayat böyle bir imtihandır. Yani sizi acıtabilir. Yani çünkü insan iki alemin birinde yanar. Ya bu alemde imtihanı iyi vermek için zorluk, sıkıntı çeker, yanarsınız. Bu psikolojik anlamda yanmadır ama öbür alemde rahat edersiniz. Fakat burada gününü gün eden bir tutum ortaya koyarsanız, o zaman burada iyi görünürsünüz fakat öbür tarafta yanarsınız. Fitneye tutulmak demek, işte cevherin cüruftan ayrıldığı işleme deniyor bu fetene kelimesi. Bu milletinde ve bütün insanlığında tabi tutulduğu imtihan öyle bir fitne kelimesiyle karşılanır. Fitne ateşi derler mesela. Fitne ateşi işte, evet. Fitne ateşi fitne işte ateşi. Ayrıştırıcı. Maruz kalmak, ayrıştırıcı. Ayrıştırıcı bir. Altını bulaşık madenlerden ayırt edip saf altını ortaya çıkarma. Bir saflaştırma, ayırt etme unsuru. Evet, işte cüruftan cevheri ayırt edebilmeniz için bir yanmaya ihtiyaç var yani. Yani ekmek elden, su gölden, terlemeden, bunalmadan, eziyet çekmeden belli ki bu imtihan öyle kolayına başarılacak bir imtihan değil. Peygamberlerin hayatı bunun en kestirme örneklerinden biridir. Eski milletlerin, iman edenlerinin hayatına baktığınız zaman da böyle çeşitli imtihanlardan geçtikleri ve ondan sonra ilahi yardımla buluşturuldukları anlaşılıyor. Bakara suresi 214. ayette işte bu insanların çeşitli sebeplerle imtihana tabi tutulmadan mal, evlat. O 155. ayet 155. çok çeşitli imtihan kalemlerinden söz eder 155'te. Bu 214'te ise şöyle bir beyan var. Estağfirullah. Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ye'tikum meselul lezine halev min kablikum. Sizden öncekilerin başına gelenlerin benzerleri sizin de başınıza gelmediği sürece cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Messethumul be'sâ'u ve'd-darrâ'u ve zülzilû. Onların başına öyle sıkıntılar, öyle darlıklar gelmiş, öyle sarsıntılara tabi tutulmuşlar ki hatta yekûler rasûlü vellezîne âmenû mâh. O ümmetlerin peygamberleri ve onlarla birlikte iman etmiş olanlar şöyle demek, şöyle feryat etmek zorunda kalmışlardı. Meta nasrullâhi. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diyecek kadar sarsıntılı, sıkıntılı bir imtihan sürecinden geçmişti önceki nesiller. Bu da öyle bir şey işte. Tabii. Fetene kelimesini, fitne kelimesini gördüğümüz her yerde bunu böyle bozgunculuk, iş karıştırıcılık gibi böyle düzeni sarsmak, yani dönen çekere, tekere çomak sokmak gibi böyle bir anlamı yok bunun. İnsanın malı onun fitnesidir. İnsanın çocukları da onun fitnesidir. Bu fitne onların birer soru kalemi olduğunu gösterir. Bunlar birer sorudur. Şimdi adam diyor ki soru ağır, bu imtihan ağır. Ben bu soruyu beğenmedim, soru kağıdını yırtıyorum diyor mesela. Mesela ben bunu en çok şeylerde gözlemliyorum. Çok da canım sıkılıyor. Mesela engelli çocuğu olanlar. Mesela diyor ki ana rahminde bunun işte engelli olacağı belli. Yok bilmem İşte Mongol olacağı belli. İşte bu çocuğa otistik da eziyet. Otistik olacağı belli. Çocuğa da eziyet, anneye de eziyet, topluma da eziyet. Öyleyse bunu öldürelim. Öldürelim diyorlar filan. Dünyaya gelmeden yok edelim. İşte ben buna şöyle karşılık veriyorum. Seni Allah böyle imtihan edecekti. Senin imtihan sorun buydu. Sen soruyu yırttın. O çocuğu öldürmekle soruyu yırttın. Peki sen bu imtihandan nasıl geçeceksin? Soru kağıdını yırtan bir öğrencinin herhalde imtihandan geçmek gibi bir beklentisi olamaz. İmtihanlar standart değildir. Onu özellikle söylemek istiyorum. Allah-u Teala Maide suresinin 48. ayeti olsa gerek, yanlış söylemeyeyim. Orada diyor ki velakin liyebluvekum fima ataküm. Allah sizi size verdiği şeyler konusunda imtihan edecektir. Kime ne verdiyse onun imtihanı öyledir. Yani imtihanın mahşerdeki soruları standart değildir. Velakin liyebluvekum fima ataküm. Allah size her ne vermiş ise size verdiği şeyle ilgili imtihanınızı yapacaktır. Salih peygamberin kavmine de işte bir deveyi imtihan aracı olarak verdi. O deveyle sınanmakta olduklarını söylüyor. Ama onlar soru kağıdını yırtıyorlar. Deveyi hunharca katlediyorlar. Ondan sonra da yok işte Salih'ten dolayı, yok beraberindeki müminlerden dolayı uğursuzluğa uğradık gibi çıkışlar ortaya koyuyorlar. Ve tabii ki bunları Cenab-ı Hak reddediyor. Sonra Yusuf Bey, şimdi burada sizden yardım alacağım. Estağfurullah. Hani bir sosyolog bakışıyla yani iyi anlaşılması gereken bir ayeti kerime var. Neml suresinin 48. ayeti. Şimdi bu kavimle alakalı diyor ki Allah-u Teala ve kâne fil medîneti, onların yaşadığı şehirde vardı. Ne vardı? Tis'atu rahtın. Dokuzlu bir çete. Şimdi bu dokuzlu çete çok dikkatimi çekiyor benim. Rahat kelimesine kardeş manası verenler var. Efendim aile ferdi manası verenler var. Grup manası verenler var. Bir de dayanak anlamı da ben gördüm hocam. Olur. Yani mesela rahatlar oluşturmak. Ha tabii aynen öyle. Yusuf suresinde Hazreti Yusuf'u tehdit ederlerken. Hı. Yusuf suresinde değil de şeyde Hud suresinde Hazreti Şuayb'ı sanıyorum. Evet. Tehdit ederlerken diyorlar ki Kalu ya Şuaybu. Hud suresinin 91. ayetinde ey Şuayb ma nefkahu kesiran mimma tekulu. Senin bu söylediklerinin büyük çoğunluğunu biz anlamıyoruz. Yani anlamak istemiyoruz. Fıkhımızda yer etmiyor senin bu söylediklerin. Ve inna lenerake fina daifa. Seni de çok zayıf görüyoruz biz. Seni dikkate almıyoruz. Ve levla rahtuke. Senin rahtın olmasaydı leracemnake. Seni recmederdik. Recmederdik. Kovardık. Efendim buradaki rahat taraftar. Grup işte dediğiniz gibi dayanak. Evet. Yani güç aldığı yer. Sırtını yasladığı yerler. Yer. Evet. Şimdi burada da bu Semud kavminin şehrinde böyle bir dokuzlu bir dayanak şehirde. Fakat bunların üç tane özelliğini sayıyor Allah-u Teala. Bunu bugüne. Dokuzlu rahtın üç özelliği. Üç özelliğini sayıyor. Diyor ki yufsidûne fil ardı. Arzı habire, fesada salarlar. Evet. Yeryüzünde habire fesatlık çıkarırlar. Ve la yuslihûne. Bir defa ıslah edici bir iş hiç yapmazlar. Yani sürekli kötülük yaparlar. Tahrip yani. Tahrip ederler. Islah etmezler. Ve bu kadar da değil. Halu derler ki bu dokuzlu çete. Bu dokuz rakamının Mekke müşriklerinden dokuz elebaşısı gibi bir karşılığı var bunun. Ama kıssaların hayata bakan tarafıyla alakalı. Bugün bu dokuzluyu nereye oturtacağız? O anlamda bir fikir jimnastiği yapalım istiyorum. Sizlerin de yardım alma anlamında. Hı hı. Öbür ayetleri de okuyayım. Kalu diyor ki bu dokuzlu çete. Bakın bu dokuzlu çete ifadesi Kur'an'daki diğer hiçbir kıssada yok. Sadece bu kıssada var. Evet. Ve bu kıssanın da sadece Neml suresinde olanında var. Çok ilginç. Başka bir yerde yok. Hı. Onun için özellikle çünkü dokuz diye de hususi olarak söyleniyor. Tisa evet. Deniyor tabii. Evet. Özellikle dokuz rahat. Dokuzlu çete. Dokuz çocuk. Dokuz desil. Dokuz grup gibi anlamlar veriliyor. Çünkü hani bunu şeyden çokluktan kinaye falan gibi de algılayamayız. Yedi değil bu. Yedi değil. Yedi olsaydı. Onu kolay öyle söyleyecektim ben zaten. Aynen. Çarçabuk işte kesretten kinaye. Kesretten kinaye diyecektik. Ben öyle. Ama bu dokuz olunca bu dokuz. Hususi. Bu dokuz şunları yapıyor. Toplumda bulundukları şehirde fesatlık yapıyorlar. Evet. Islah edici hiçbir iş yapmıyorlar. Çok tehlikeli bir şey daha söylüyorlar. Üçüncü madde. Kalu. Tekasemu billahi. Karşılıklı olarak Allah'a yemin ediyorlar. Bu gruplar, bu dokuzlu çete yani. Toplanıyorlar bir arada Allah'a. Bunlar müşrik tabii. Tabii Allah'a yemin ediyorlar. Allah'a inanıyorlar Allah'a ama putlara var. Tapıyorlar, müşrik yani. Ya putlar müşrik. Var çünkü. Semud kavminin bir özelliği de putperest. Putperestler tabii evet. ki. Bunlar böyle Allah'a yemin ediyorlar. Diyorlar ki, لَنُبَيِّتَنَّهُ وَاَهْلَهُ Bu salihi de, onun ehlini de, yani taraftarlarını da, normal aile fertleri demek değil bu, inanç ailesi yani. Taraftarlarını da gece baskınıyla onlara gideceğiz, onlara gece baskın yapalım. ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ Sonra da salihin savunucusu olan velisi her kimse ona diyelim ki مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ Biz onun taraftarlarının helak edilme yerine de helak edilme biçimine de şahit olmadık. Oradaki mehlik kelimesi hem helak etme manasına geliyor hem helak etme yeri manasına mekan geliyor. Mekan anlamına geliyor. Yani biz onların helak edilmesine şahit olmadığımız gibi onların helak edildiği yeri de görmedik bile. Yalan konuşuyorlar yani. Ve inna le sadikun biz çok doğru konuşuyoruz. Aynen şey gibi Hazreti Yusuf'un abilerinin söyledikleri gibi Hazreti Yakub'a aynısını söylüyorlar. Bu uğurda ve mekeru mekren pek çok tuzaklar kurmuşlar. Oyun içinde oyun kuruyorlar. Kuruyorlar ama ve mekerna mekren. Biz de onların tuzaklarını elbette boşa çıkartıyoruz. Ve hum la yeşurun. Onlar bizim tuzakları boşa çıkartıcı olduğumuzu fark edemiyorlar. Onlar kendileri böyle işte bir tuzak kurmayla hakkı hakikatı temsil edenlere karşı bir mücadelenin içerisinde bulunuyorlar. Şimdi aklıma geliyor. Bu acaba bunun içine bu dokuzlu çeteyi kullanmak için taklit, çevre baskısı, teknolojik imkanlar, efendim mal, evlat, makam, para, efendim esinler, şöhret gibi şeyler. Şimdi biz her şehirde böyle hakikatin karşısına dikilmiş 9 tane grup, 9 tane şahıs diyelim. Hı hı. Öyle bir şey aramayabiliriz. Yani rahatlığı sadece şahıstan ibaret algılamak ne kadar durumunda değiliz. Değiliz. Yani illa de öyle anlamak durumunda değiliz. Amacım şu, bu dokuzlu çete bugün neyi karşılıyor? Biz bunun içine, siz mesela modernite diyorsunuz zaman zaman. Evet. Efendim, çağın insanlara sunduğu böyle korkunç tehlikelerden söz ediyorsunuz. Konferanslarınızda zikrettiğiniz şeyler bunlar. Biz bugün böyle bu dokuzluyu, bu dokuzlu çeteyi, bugün yaşadığımız şu 21. asrın 2014, 2013'ünde, 2014'ünde neyse hangi yıllarda isek, biz bu dokuzlu çeteyi yani sosyolojik anlamda hayatı, toplumu ilgilendiren fesada kilitlenmiş, ıslahı düşünmeyen, yalana, entrikaya, suikastlere kendini programlamış, işi gücü hezeyan üretmek olan algılar diye anlarsak, sosyolojik olarak bir şey demiş olur muyuz? Kesinlikle. Bir yardım alayım istedim yani. Şahıs olarak değil, mesela benim de zihnimde, şimdi siz söyleyince de fotoğraf şekilleniyor. Şahıs olarak değil, eski tabirle bir şahsı manevi fikriyle ben algılıyorum rahtı. Daha evvel de hani zihnimde olduğu için söylüyorum. Şahsı manevi derken oluşmuş bir zihniyet, bir yaşam biçimi, ondan sonra oluşturmuş bazı eğilimler, toplumu, insanları gütme biçimleri, o güderken yaslandığı değerler, algılar, güç noktaları. Burada da kendimce bir formülizasyonum var. Yani güç odakları. Güç odakları, zihniyet ve yaşam biçimi. Mesela belli bir yaşam biçimi sürekli dayatılıyor, sunuluyor. Bunlardan bir tanesi mesela tüketim odaklı yaşamaktır. Mesela tüketim köleliği başlı başına bir o şer cephesinin şeyidir, rahtıdır. Yaslandığı bir dayanaktır. Ama ben onu şöyle ifade ediyorum. 8'i 9'a pekala bağlayabiliriz. 4 tane S, 4 tane Ş ile böyle bir formül. Bazen kitlelere anlatırken biliyorsunuz bazı daha şeyleri kalıcı oluyor. O yüzden formülizasyon yerinde oluyor. Mesela bunlardan bir tanesi S, siyaset. Yani siyaset etme biçimi. Siyasetin bir raht olarak kullanılması. Fesat aracı olarak. Fesat aracı olarak kullanılması siyaset. Ondan sonra bir tanesi servet. Bu servetin özellikle ekonominin nasıl kullanıldığını biliyoruz. Yani ekonomi toplumları, insanları fesada salmada, yönlendirmede, gütmede, manipüle etmede müthiş bir şeydir, araçtır ondan sonra. İşte mesela siz de söylediniz şöhret. Mesela bunlardan çok ciddi kullanılan bir şeydir. Yani insanlar da ya bir hayranlık psikolojisi oluşturma ya da bir şöhret oluşturma. Hayranlık da zaten şöhrete mağlup olmuş bir şeydir, ruh halidir. Hı hı. Yani hayranlık dediğimiz şey şöhret olamamış, egosu pes etmiş ve onun karşısında eğiliyor. Ama o da gizli bir şöhret potansiyeli taşıyor. Ondan sonra şöhret, mesela şehvet, hı hı, bunlardan biridir. Bunun gibi işte formülleri var bu işin. Dolayısıyla bunlar günümüzdeki o üç özelliği de taşıyan, sizin saydığınız fesat, ıslah etmeme, tahrip kanalı. Yani çünkü iman tamirden yanadır. İman tamircidir, mümin tamircidir. Bunun karşısındaysa diğer taraf şer, tahripkardır. Tahrip kolay olduğu için tesiri daha da kolaydır. Umuma yayılır, genele yayılır. Ondan sonra bu şekilde algılamak gerekir diyorum. Bunu mesela şahıslara ya da belli odaklara indirgeyen anlayışlar da var. İşte dünyada da bir rahat kanalının şer odaklarının olduğunu söyleyen anlayışlar var biliyorsunuz. İlluminati'ye kadar giden, ondan sonra masonları işin içine dahil eden dünya sistemi, dünyanın derin devleti filan diyorlar ama bunların işleyişi bu arz ettiklerimiz üzerinden oluyor. Hı hı. Yani kitlelere, insanlara nüfuzu bu yollar üzerinden oluyor. Evet. Yani sosyolojik olarak bunun böyle karşılıkları var. Evet. Yani ben de şahsen öyle inanıyorum. Evet. Dokuzlu çete, dokuz odak, işte şerre programlanmış, şer üreten, ıslah diye bir derdi olmayan, habire yıkımdan yana belli kendi rantlarına, kendi menfaatlerine devşirmek üzere işte karşı tarafa her türlü zararı vermeye odaklanmış ve bu zararını da yaparken kendince Allah'ı şahit tutan. Evet. Yani Allah haşa sanki onlara yardım ediyormuş gibi, sanki onların kabahatini Allah örtecekmiş gibi algılayan ve tuzaktan tuzağa geçen bir takım algıları olduğu anlaşılıyor. Neml suresinde meselenin böyle bir boyutu gündeme getiriliyor. Bu vesileyle sizin de katkınız oldu, sağ olun. Neml suresindeki bu 8-10 ayetlik pasajda bu beyan yer alıyor. Ama bu kadar değil tabi. Fussilet suresinde bu Semud kavmiyle, Hazreti Salih ile alakalı çok az da olsa, çok kısa da olsa bir bilgi var. Ama burada öyle önemli bir ifade var ki Yusuf Bey, enteresan, bu ifade bu kıssaların hiçbirinde yok. Bu kıssanın geçtiği başka hiçbir yerde de yok. Sadece Fussilet'te var. İfade şu: oradan Mekkeli müşriklere ve oradan da günümüze gelecek bir çıkarım yapabildiğim ifadelerden bir tanesi. Buyuruyor ki Rabbimiz Fussilet suresinin 17. ayetinde. 15-16'da Ad kavmiyle alakalı bilgi verdi. Şimdi 17-18'de Semud kavmiyle ilgili buyuruyor ki ve emma Semud'u. Semud'a gelince bunlar fehedeynâhum. Biz bunlara doğru yol gösterdik diyor Allah-u Teala. Hakikatin ne olduğunu gösterdik. Tabi Allah-u Teala'nın bir millete, bir ferde hakikatı hidayet etmesini biz dört çeşitte anlıyoruz. Bir, akıl vermek. İki, irade vermek. Üç, kitap göndermek. Dört, peygamber görevlendirmek. Evet. Bu her millet için bu dörtlü nimet imkanı sunulmuştur. Bunda hiç tereddüt yok. Cenab-ı Hak bilgilendirme yapmadan, nimetlendirme yapmadan onun imtihanını yapmıyor zaten. Helak da etmiyor. Önce nimet veriyor, önce bilgilendiriyor. Yani bir anlamda vermediği nimetin hesabını sormuyor. Yolunu gösteriyor. Dörtlü bir bilgilendirme biçimiyle. Biz bunu yaptık diyor onlara, Semud kavmine. Fakat festehabbul ama alel huda. Bu ifade şimdi çok önemli. Festehabbu el ama alel huda. Bu adamlar hidayetin karşılığında kör kalmayı tercih ettiler. Şimdi bakın, bu adamlar hidayeti biliyor aslında. Bunlar yani bunlar tekzip etmediler. Efendim, bunlarda bir cuhut dediğimiz inkar, yani sıfırdan silme inkar yok. Yok. Bunlar hidayetin ne olduğunu biliyorlar. Biliyor. Körlüğün ne olduğunu biliyorlar. Ve tercih ediyorlar. Hidayete karşılık körlüğü tercih ediyorlar. Şimdi bu ifadenin başka yerlerde bizi yakından ilgilendiren karşılıkları var. Bak, açtım, orası çıktı Yusuf Bey. Elhamdülillah. O bahiste toparlayalım, bir ara vereceğiz hocam. Öyle mi? Ha, bu şimdi bahsede. İki ayet hatırlatacağım. Çok önemsiyorum bunu. İbrahim suresinin 1-2. ayetleri, 2. ayetinin sonuyla 3. ayet. Buradaki kelime burada da geçiyor. Bir de başka bir yerde, Nahl suresinde geçiyor. İçerik şu. İbrahim suresinin bu baş ayetleri de Nahl suresinin okuyacağım ayetleri demek Mekkeli müşrikleri anlatıyor. Fakat onların bir özelliğine dikkat çekiyor. Demek ki Semud kavminde de aynısı varmış bunların. Demek ki küfür aynı damardan besleniyormuş meğer. Bunun bugünkü versiyonları da var yani. Şimdi ifade şu. Ve veylün lil kafirin. Şu hakikatin üzerini örtenlere yazıklar olsun. El kafirin bizim Türkçe'ye çevirirken inkarcılar diye çeviriyoruz. Hayır. Değil. Kafir inkarcı demek değil. Hakikati bilmesine rağmen onun üzerini örtenler demektir. Bu kafirlere, hakikatin üzerini örtenlere yazıklar olsun. Min azabin şedid, işte karşılaşacakları şiddetli azaptan dolayı. Peki ne yapmış bu adamlar da kafir adını almışlar? Neydi bunları bu isimle, bu sıfatla anmaya sebep olan? Ellezine, işte bu adamlar yestahibbunel hayated dünya alel ahiret. Bunlar ahirete göre dünya hayatını tercih ettiler. Ahirete inanıyor bu adamlar. Ahiretin var olduğunu biliyorlar. Ama öyle bir dünya sevgisi geliştirmişler ki bu sevgiyi tutkuya dönüştürmüşler. Evet. Tutku aşığın... Dünya değil de dünya sevgisi demesi bana nüanslı geldi. Evet. Dünyanın sevgisini ahirete tercih ettiler. Tercih ettiler, evet. Yani bu dünya hayatını ahirete tercih ettiler. Hı hı. Bu yani sevgiyi aşka, tutkuya dönüştürmek demektir. Hani derler ya aşığın gözü kördür diye. Böyle bir şey bu. Hı hı. Tutkuya dönüştürürseniz sevginizi artık o size gerçekleri göstermez olur. Ama dikkat çekilen nokta ahirete karşılık dünya hayatını tercih etti bu adamlar. Ahiret var, dünya hayatını yeğliyorlar. Öbür ayeti de hatırlatayım. Bugünle alakalı bir şey söyleyeceğim bu noktada. Nahl suresinin işte 106 ve 107. ayeti, bir de 108. ayetleri var. Onları da söyleyip Nahl, ara verelim. Evet, 106, 107, 108. Şimdi 106. ayette kalbini küfre açanlardan ve büyük bir azaba, Allah'ın gazabına uğrayacak insanlardan söz ediyor. Uh-huh. Rabbimiz buyuruyor ki 107. ayette, zâlike onların gazabe ve azaba uğratılmalarının gerekçesi şu. Ney? Biennehum. Çünkü o adamlar istehabbul hayate dünya alel ahiret. Dünya hayatını ahirete tercih ettiler. Dünya hayatına kendilerini kaptırdılar. Ahireti bir anlamda işte bypass ettiler ya da ikinci plana attılar ya da arkalarına attılar. O kitabın bildirdiği gerçekleri arkalarına atanlar diye bir kavramı var Kur'an-ı Kerim'in. Evet. Hem Bakara suresinde hem Ali İmran suresinde onun ayetleri var. وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ Allah bu kafirlerin, böyle kafir toplumun hidayetine izin vermez. Yani bunlara hidayet etmez. Çünkü bunlar zaten kararını, dünya hayatını tercihle belirlemişlerdir. Bu tercih öyle korkunç bir şeydir ki diyor Allah-u Teala. 108. ayet. اُلَٰئِكَ işte bu tercihin sahipleri var ya. اَلَّذ۪ينَ تَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَاُلَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Bunlar kalplerini, kulaklarını ve gözlerini artık Allah'ın mühürlediği adamlardır. Ve bunlar gerçeğe karşı gafilliği tercih eden gerçek gafiller işte bu adamlardır. Neyi anlatıyor? Dünya hayatını tutkuyla sevenlerin ahireti ikinci plana atmasını. Peki bugün alem ne durumdadır? Buna Müslümanları dahil ederek söylüyorum. Öyle çirkin, öyle ahlaksızca, öyle omurgasız, öyle insan onurunu rencide edici, öyle zalimane, öyle seviyesiz, insan onurunu hiçbir şekilde tebcil ettirmeyecek, öyle kaba saba şeyler, azgınlıklar, tecavüzler var ki, bu adamlara sorsanız ahirete inanıyor musunuz diye tereddütsüz hepsi iman ettiğini söylerler. Ama asıl kararları ve eylemlerindeki asıl renk onların dünya hayatını ahirete yeğlediklerini bangır bangır bağırmaktadır. Evet. Öyleyse dünya Semud, sevgisinin galip gelmesi. Galip gelmesi tercih etmeleri. Yani ahiret var ama Ama beri taraftan öyle bir kabul geliştirmiş ki adam, öyle şeyler yapıyor ki ahirete inanan adam bunu yapamaz. Mesela iftira atmak, mesela dedikodu yapmak, mesela gıybet etmek. Ne korkunç şeyler bunlar. Gıybetle alakalı müstakil ayeti var Kur'an-ı Kerim'in. Sadece şahsın gıybeti değil, bilmediğiniz konuyu biliyormuş gibi sayıyorsanız o konunun da gıybetini yapıyorsunuz demektir. Bilmediği halde bilgiçlik taslayanın haddi hesabı yok. İsra suresinin 37. ayeti kapı gibi bir uyarıyla önümüzde duruyor. Ama heyhat, insanlar güya ahirete inandıklarını söylüyorlar. Eylemleri ve söylemleri ahirete inandıklarını değil, tam aksine dünyaya tutkuyla yapıştıklarını ayan beyan ortaya koyuyor. Bilsinler ki bu yol Semud kavminin, müşriklerin izlediği yoldur ve bu yolun sonu küfürleri sebebiyle kalplerinin, kulaklarının, gözlerinin mühürlenmesi ve gaflet içerisinde terk edilmeleridir. Başka da bir akıbeti yoktur bu işin. Behemehal bu dünya sevgisini, hidayete karşılık kör kalma sevgisi. İşte bu bir ahirete karşı dünyayı tercih etmektir. Semud kavminde de hidayeti bilmesine rağmen amayı, körlüğü tercih etmektir. Bugün de menfaati hakikatin önüne geçirmek böyle bir akıbetin habercisidir. Bunu ayeti kerime bu vesileyle bize söylüyor. Ben de böyle ilişkiler kurmaya gayret ettim. Fussilet suresinde konuyla alakalı ayrıcı özellik buydu. Onu beyan etmiş olayım. Şimdi manzara gittikçe netleşiyor. Size anlattıkça yavaş yavaş fotoğraf belirginleşiyor. İkinci kısımda inşallah daha da netleşecek. Tamam. Devam edeceğiz. İnşallah. Evet, gördüğünüz gibi vakit darlığından tabii derinlemesine mütalaa edemiyoruz, mülahaza edemiyoruz. Birçok mevzu var aslında. Satır aralarında hızlıca geçiyoruz ama yani takılan, konuşulması gereken, üzerine durulması gereken. Fakat bir genel çerçeve çizmemiz lazım. Kısa bir aradan sonra.